یه دنیایی رو ما میخوایم بسازیم که کودک گرسنه‌ای نداره. یه دنیایی که یه نفر نتونه روشونه بقیه پا بذاره. یه دنیایی رو ما میخوایم بسازی که هر نمازش یه در رو وا کنه، که عارفش تو خنده یتیما ساقه ها خدا رو پیدا کنه. امتحان از هممون بگیریم تا ببینیم کی مرده و میمونه. ببین چه ضربه هایی خوردی از چپ و راست برای بار چندم، نوکیسه ها چه برجایی که ساختن روی خرابه امید مردم. تو انگار واسه یه مهانه، واسه یه ملت دیگه نوشتی. وای ببین چه خبر جهنم، دین اگه حرفای تو بهشتی چشوندن زدن زمین حرف بزرگترا رو، دل همه دلسوزا رو سوزوندن، دل همه دلسوزا رو سوزوندن. دین دین دین دیدی یه امتحان از هممون بگیرید تا ببینیم کی مرده و میمونه. یه مسیر سلطه و تکاسر، فرعون و قارون به هم رسیدن، ببین که دشمنای عدل علی شمشیرا رو از رو به رو کشیدن. نیستی ببینی آقازاده ها پاروی حرفات میذارن شراحت این تجارت دیانت انگار یارای غار زدن تو کار غارت یه هفت تیره هفته تیر که باید گذاشت رو اشرافیت لعنتی اگر چه خیلی سخت پیدا کنیم خط تو تو تقویمای خط خطی خط تو تو تقویمای خط خطی خط تو تو تقویمای خط خطی